أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Rum suresinin 22. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Daha önceki bölümde ve yine çok önce geçen ayet-i kerimelerde şöyle bir şey söylemiştim. Rabbimin iki türlü ayeti vardır. Bir tabiat ayetleri, bir de Kur'an ayetleri. Kur'an'dan bir ayet, mesela Bismillahirrahmanirrahim, bu bir ayettir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bu da bir ayettir. Ve 6000 küsur ayet-i kerime vardır Kur'an-ı Kerim'de. Tabiatta gördüğünüz, tuttuğunuz, tattığınız, kokladığınız her şey Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerindendir. Ayet, bir şeye işaret eden demektir. Kur'an ayetleri, ben Rabbin kelamıyım diyor bize. Çünkü onun bir benzerini 1400 yıllık zaman içerisinde bir başka insan yapamamış. Kur'an'ın bir suresi gibi bir sureyi, yarışmalar yapılmış, birçok Arap edebiyatçısı, İslam'a inanmayanları, Kur'an'ın benzerini ben de söylerim demiş, yapmış, sonra kendisi de inanmamış. Hatta müşrik Arap edebiyatının zirvesindeki birçok insanın Müslüman olmasına sebep Kur'an'ın muciz beyanıdır. Aynı şekilde tabiat ayetlerinin her biri mucizedir. Diliniz mucizedir. Rabbimin ayetidir. Gözünüz Rabbimin ayetidir. Kaşlarınız Rabbimin ayetidir. Saçlarınız Rabbimin ayetlerindendir. Dişleriniz Rabbimin ayetlerindendir. Özetle, yaratılan her şey Rabbimin ayetlerindendir. Hani Osmanlı şairi öyle demiş ya, cümle alem birbirine padişahı gösterir diyor. Herkes çiçek, böceğe, böcek, denize, deniz, yıldıza, beni yaratan Allah, bizi yaratan Allah diyor. Çünkü yaratılmışların en akıllısı insan, o da bugüne kadar bir buğday tanesi yaratmadı, bir bülbül yaratmadı, yapmadı, yapamadı, uğraştı da yapamadı. Uçağı yaptı ama bir serçe kuşu yapamadı. Uçağı yaptı, Rabbimin yarattığı maddelerin bir araya getirilmesinden, Rabbimin tabiat kanunlarının keşfinden ve Rabbimin verdiği akılla, Rabbimin verdiği elle yaptı. Ve min ayatihi halqus semavati vel ard ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Göklerin ve yerin yaratılması da Allah'ın ayetlerindendir. Bundan sonra ayet kelimesini duyduğumuzda hemen aklımıza şu gelecek. Bir, Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'daki o iki durak arasındaki kelamı her birine bir ayet diyoruz. İki, tabiatta yaratılan her şey Allah Celle Celaluhu'nun ayetidir. Gökler ve yerin yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. Dillerinizin ayrılığı da Allah'ın ayetlerindendir. dillerimiz. Bu diller ayrı, bir de bu dillerin konuştuğu lisan, lügat ayrı. Hani dünyada 3000 tane ayrı dil olduğu, diller içerisinde de ayrıca bir de lehçeler var. Nereden geliyor? Hepsi Hazreti Adem'den, hepsi Hazreti Havva validemizden, bir erkek ve bir kadından dünyaya gelen şu anda 6 milyar insan 3000 dili konuşuyor. Rabbim diyor ki, dillerinizin ayrılığı da Allah'ın varlığına ve birliğine işarettir. Renklerinizin ayrılığı da Allah'ın varlığına ve birliğine işarettir diyor. Renklerimiz ayrı. Hani insanlar şöyle bir tasnif yapmışlar. Beyaz ırk, sarı ırk, siyah ırk, bir de kızılderili demişler. Bu dört tasnif de yeterli değil. Biz beyaz ırkın içerisinde olan bizim, Türkiye için söylüyorum, 70 milyon insanımızın her birinin parmak çizgileri nasıl ayrı ise, renk tonlarımız da birbirinden ayrıdır. En iyi ressam, her eserinde her ayrı rengin tonlarını ayrıca meydana getirebilen insan, yani şu kadar ton meydana getirebilmiş, mesela tezhip sanatında, resim sanatında yeni desen, yeni renk üretebilen insanlar öne çıkıyorlar. Allah Celle Celaluhu bir insana verdiği deseni bir öbürüne vermemiş. Onun için tecelli de tekrar yoktur derler. Evet. Rabbimin tecellisinde tekrar yok. Hazreti Adem'den bugüne kadar kaç milyar insan geçtiğini bilmiyoruz. Sayımı yapılmış değil. Ama şunu biliyoruz. Hepsinin çizgileri ayrı, renkleri ayrı, desenleri ayrı, karakter çizgileri de birbirinden ayrı. İnsanın yaptıkları var, fabrika üretimi vardır mesela. Bir tanesinden üretiyorsunuz, aynısından 1 milyon üretiyorsunuz. Karıştırıverdiğinizde birbirinden farksız, bulamıyorsunuz. Ama 6 milyar insanın içerisinde kendi çocuğunuzla karşılaşıverdiğinizde onu tanıyorsunuz. O ayrı. 6 milyar insan biri birinden ayrı. Rabbim de ona dikkatimizi çekiyor. Dillerinizin ve renklerinizin ayrılığı Allah'ın varlığının ve birliğinin işaretidir, ayetidir. İnne fî zâlike le âyâtin lil âlemi, âlimîn. İşte bu alimler için birer ibrettir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve min âyâtihi menâmukum billeyli ven nehâri ve bitigâukum min fadlihi. Gecelerde uyumanız, gecede ve gündüzde uyumanız ve Allah'ın lütfundan, Allah'ın bize lütfettiği nimetlerden nasibinizi aramanız yine Allah'ın ayetlerindendir. Uyumak da Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği en önemli nimetlerden. Doktorunuza gittiğinizde doktorunuzun size sorduğu önemli sorulardan bir tanesi, uykunuz nasıl diyor. Evet. Çok fazlaysa iyi değil. Çok azsa o da iyi değil. Yani hastalık işareti. Fazla uyumakta, az uyumakta insan dengesinin bozulduğunun işareti. Uyku Rabbimizin bize bir lütfu keremidir. Ve cealna nevmeküm sübâta. uykuyu size dinlenme yeri kıldık, istirahat kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Gecede veya gündüzde uyumamız da Allah'ın bize bir ayetidir. İnsan uyumadan dinlense, çok ağır bir yükle çalışsanız ama uyumadan iki gün dinlenseniz dinlenemiyorsunuz. Uyumamak da ayrıca bir yorgunluk veriyor insana. Ama hani bazen duyarsınız ya bazı insanları, şöyle iki dakika kendimden geçiverdiydim, dinlenivermişim. Veya beş dakika uyumuşum, kendime gelivermişim diyoruz. Nedir o? İlim adamlarımız bir şeyler söylüyor. Ama son sözü söylemiyor. Rabbimiz diyor ki, o da Allah'ın ayetlerindendir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yesmâûn. İşiten bir topluluk için bunda da ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Burada ayrıca Rabbimiz bize li kavmin âlimîn, li kavmin yesmâûn ifadeleriyle bilgiye dikkatimizi çekiyor, ilime dikkatimizi çekiyor ve bir de kulak vermeye dikkatimizi çekiyor. Allah'ın kelamına kulak verelim. Ve ansıtû der Rabbim. Kur'an'ı kulak veriniz, Kur'an okunurken de susunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Rum suresinin 24. ayet-i kerimesi ve min ayatihi yuriyikumul berqa havfen ve dama'a ve yunezzilu mines semai ma'en fe yuhyi bihil arda ba'de mevtiha inne fi zalika la ayatin li kavmin yaqilun ayet-i kerimesiyle Rabbim bize yine tabiat ayetlerinden bir ayeti gösteriveriyor. O da şimşek. Şimşek de Allah'ın ayetlerindendir. Hani yağmur yağmadan önce kara bulutlar gelir, gök gürlemesi şimşekten sonra gelir. Çünkü şimşeğin hızı saniyede 300 bin kilometre olduğundan, hani biz çocukluğumuzda hesap da yapardık bu konuda, şimşeği gördükten sonra biz 1, 2, 3, 4, 5 gibi, yani saniyeye uygun, saatimiz yok da onun için, saniyeye uygun olarak sayardık. Derken gök gürlemesi de gelirdi. O zaman çarparız 3500, yani 3-5-15, 1500 metre ileriden gelmiş gibi. Saniyede 300 bin kilometre hızla gelen ışık. Neyse o tarafı değil de çocukluğumuzdan bir anımız bu bizim. Korku vermesi diyor. Şimşek Allah'ın ayetleri. Şimşeğin korku vermesi de yine Allah'ın ayetlerindendir. Ümit de vermesi. Şimşeğin ümit vermesi. Korkuyla ümit. İkisini bir anda veriyor. Peki nedir o korku? Tabi tefsircilerimiz burada. Bir, yıldırım düşmesinden korkmak vardır. İki, yağmur yağacak, mahsul zarar görebilir. Hani İstanbul gibi yerde hem vatandaş hem belediye tedirgin olur. Çok seller geldiğinde dere yataklarının kenarına ev yapan insanlarımızın evlerinin hele hele giriş ve bodrum katları su bastığında epeyce bir rahatsızlık oluyor. İşte o korku. Ev sahibi binlerce insana bir korku. Yağmur, sel fazla gelecek olursa, evimizi basarsa. Bazı düzlüklerde dükkanları su basıyor. Su fazla geldiğinde dükkan sahiplerinin telaşı ve endişesi oluyor. Daha köy yerlerinde de tarla sahiplerinin, öyle bir yağmur geliyor ki dereye gerek yok. Dağın her tarafından akan su bazen mahsule zarar verebiliyor. Köylü de o endişeyi yaşar. Ama onu da bekler yalınız. Çünkü yağmur yağacak ve mahsuller gıdasını alacak, suyunu alacak ve mahsul daha iyi olacak diye hem yağmasını bekliyor hem de zarar vermemesi konusunda endişeli bir hayat sürüyor. Bu da Allah'ın ayetlerindendir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani uyarıcımız çok. Ben Allah'ın ayetlerini okumuyorum, okumuyorum diyenler yalan söylerler. İnanan, inanmayan herkes Allah'ın ayetlerini görmeye ve okumaya ve duymaya devam ediyorlar. Rüzgarın sesini, yağmurun akışını, karın yağışını, dolunun gelişini görüyorlar. Çiçeklerin açışını, böceklerin uçuşunu görüyorlar. Bunlar Allah Celle Celaluhu'nun ayetleridir. Allah'ın ayetlerini okudunuz mu diye sorduğunuzda bir insana yok, vallahi yani 2 gündür, 5 gündür Kur'an-ı Kerim'i açmadım diyen olursa, okuduğun, gördüğün her şey, duyduğun her şey, tuttuğun, tattığın her şey Allah'ın ayetlerindendir. Sofranıza koyduğunuz ve ağzınıza götürdüğünüz içecek ve yiyeceklerin hepsi Allah'ın ayetlerindendir. Ve yunezzilu mines semai ma'en fe yuhyi bihi'l arda ba'de mevtiha. Gökyüzünden suyu indirir o Allah Celle Celaluhu. O da Allah'ın ayetlerinden. Ve o suyla da yeri öldükten sonra tekrar diriltir. Güz mevsiminde ölüyor bütün tabiat. Bahar mevsiminde yeniden diriliyor. Yağmurlar yağmaya başlayınca, cemre toprağın bağrına düşünce yeniden bir diriliş meydana geliyor. Ve kezalike tuhracun diyor bir başka ayet-i kerimede ya, işte böylece siz de çıkarılacaksınız mahşer yerinde. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yâgılûn. Aklı başında olan toplumlar için bunların hepsi birer ibrettir diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi ilk başta li kavmin âlimîn, bilen toplumlar için. İkinci ayette li kavmin yesme'un, kulak veren, dinleyen toplumlar için. Burada da li kavmin ya'kilun, aklını başına alan toplumlar için ibret vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve min ayatihi en tequmes sema'u vel ardu bi emrihi. Gökyüzünün ve yeryüzünün Allah'ın emri ile ayakta durması da Allah'ın ayetlerindendir. Hani gökyüzünde sayısız, bize göre sayısız, Allah katında hepsi biliniyor. Sayısız yıldızları yörüngesinde yüzdüren o Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünü yörüngesinde yüzdüren yine o Allah Celle Celaluh'tir. Ve onları orada tutan da yine O'dur. Yalnız gökyüzü, yeryüzü değil, gökyüzünde ve yeryüzünde ve ikisi arasında olanları da, bizi de. Şu anda ben duruyorum, siz duruyorsunuz bulunduğunuz yerde. Yahu tutan Allah Celle Celaluh'tir. Kalbinizin çalışmasına sizin hiçbir katkınız yok. Siz unutuyorsunuz, işinize dalıyorsunuz ama kalbiniz tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak çalışıyor ve kan pompalıyor. Nereye? Nereye olduğunu da bildiğimiz yok biz. O Allah Celle Celaluhu biliyor. Nerenin ne kadar kana ihtiyacı olduğunu o bildiğinden o pompalayı veriyor. Kime? Yalnız sevdiklerine değil, inananlara ve inanmayanlara. hepsine birden yapıyor. O Allah Celle Celaluhu. İşte bunlar da o Allah'ın ayetlerindendir. Sümme izâ de'âküm de'âveten minel ardı izâ entüm tuhracûn. Sonra Allah Celle Celaluhu çağırdığında hepiniz birden siz çıkarılacaksınız diyor Allah Celle Celaluhu. Yani mahşer yerinde de mahşere toplanın dediğinde, sura üfürüldüğünde, yeryüzündeki çekirdeklerin ve çiçeklerin bahar mevsiminde hepsi birden böyle kalkıverdiği gibi, biri birinden habersiz, hangi çekirdeğin nereye gömüldüğü, hangi kuş tarafından nereye nakledildiğini biz bilmeyiz. Ama o biliyor. O Allah Celle Celaluhu biliyor. Bahar mevsiminde hepsinin dirili verdiği gibi Hazreti Adem'den son insana kadar herkes dirili verecekler. Ve lehu men fis semavati vel ardı kullun lehu qanitun. Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'a aittir, O'nundur. O'nundur. Benim pek hoşuma gider bu ifade. Hani en sevdiğimiz insanlar vardır. Kimdir onlar? Herkese göre değişir. Birine göre annesidir, birine göre babasıdır, birine göre eşidir, birine göre oğludur, birine göre kızıdır, birine göre çok sevdiği bir ilim adamıdır, bir komutandır, bir yazardır, bir çizerdir, bir derviştir, bir berduştur. Bilemem onu. Herkes için değişir o. Ama değişmeyen bir şey var. Sevdiğimiz insanın sahip olduğu şeyler de bizim için değerlidir. Öyleyse yeryüzünde sevdiğimiz her şeyin sahibi Allah Celle Celaluhu. Sevmediklerimizin de sahibi Allah Celle Celaluhu. Öyleyse Yunus kestirmeden söylemiş, yaratılmışı severiz Yaradan'dan ötürü diyor. Yaradan, onu seviyoruz. O bizim sevdiğimiz her şeyi o yaratmış. Hatta sevgimizi yaratmış. Öyleyse onun yarattığı her şeyi biz seviyoruz. Hocam kafiri, kafirin de biz kendine değil nefretimiz. Küfrü nedir? Yani Ebu Cehil'in gavurluğunadır biz düşmanız. Ebu Cehil'in oğlu İkrime Müslüman oldu, bizim efendilerimiz arasına girdi. Ashab-ı kiramdan oldu. Radıyallahu anh diyoruz. İkrime radıyallahu anh diyoruz. O İkrime ki Mekke'nin fethi gününe kadar sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve onun ashabına karşı kaç harbe katılmış insan. Biz insanların zatına düşman değiliz. Pislik sürülmüş, ona düşmanız. Hani üzerine pislik sürülmüş bir adamın ve kokusuyla herkesi rahatsız ediyor. Adama diyoruz ki gücün varsa sen bunu temizle. Yoksa biz yani temizleyelim, müsaade et. Yani hem sen rahat et, hem de çevren rahat etsin deriz. Aynı şekilde biz. İnsanların iç dünyasının kirlenmemesi daha önemlidir. Ve kirlerin en büyüğü ve en pisi de inkar kiridir. Kullun lehu qanitun. Her şey Allah Celle Celaluhu'ya boyun eğmektedir. Yürekten itaat etmektedir. Yani içten gelerek itaat etmektedir diyor. Her şey ama. Her şey Allah'a itaat ediyor. Bir ayet-i kerimede gölgeler de Allah'a secde eder. Her şeyin gölgesi Allah'a secde eder. Her şey secde ettiği gibi gölgesi de secde eder. Tek insanın gölgesi Allah'a secde ettiği halde inkarcı kafirin kendisi secde etmiyor. Gölgesi secde ediyor ama. Gölgesi secde ettiği halde kendisi isyan eden insanın durumu kötü olduğundan Müslümanlar ne yapıp edip o insanlara yardım elini uzatmalıdırlar. Ona iman nimetinin onun da yüreğine girmesi ve cehennemde yanmaması için yardım elini uzatmalıdırlar. Buna tebliğ kelimesini kullanıyoruz biz. Tebliğimizi devam ettireceğiz. Yüreğimiz bu dünyada yansın, yanmamak için, ahirette yanmamak için. Yüreğimizin yanması da şu, bu insanlar yanmasın diye yanalım biz. Hani çocuğunu kaybetmiş bir annenin yanan yüreği vardır ya, 6 milyar insan arasında Müslüman olmayan insanlara biz, Hazreti Adem'in çocuğu bunlar. Bunlar kaybolmuş çocuklar. Dal kelimesiyle ifade edilir Kur'an'da. Veleddallin. Kaybolmuş çocuklar, kaybolmuş insanlar. Bunların da bulunması, Hazreti Adem'in çizgisine çekilmesi, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği kitaba göre hareket etmesi için özel gayret göstermemiz gerekiyor. Buna da hani cihat kelimesini kullanıyoruz. Son günlerde bazı insanlar, bazı kurum veya kuruluşlar bu kelimenin üzerine fazla gittiler. Kelimeyi anlamadan üzerine gittiler. Halbuki o cihat kelimesi onları kurtaracak olan bir kelimedir. Bir Müslümanın bütün imkanlarını seferber edip beni ve dinimi yok etmek isteyen insanın Müslüman olması için varlığının tamamını, hem canını hem malını ortaya koyan, ama sen Müslüman ol, cehennemde yanma diye gayret gösteren insana mücahit, yaptığı işe cihat derler. Bunu anlamadıklarından birileri bu kelimenin üzerine bugünlerde gidiyor. Birileri de onların bu kelimenin üzerine gitmesi nedeniyle ağzına almaktan sakınıyor. İkisi de yanlıştır. Biz Allah'ın kelamını Allah'ın kullarına ulaştıracağız. Hiçbir zaman Rabbimin kelamı ile Rabbimin kulları arasındaki engellere izin vermeyeceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.